Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Кніжная серыя «Беларускі кнігазбор» сёлета адзначае сур'ёзны юбілей. У межах праекта пабачыла свет ўжо 50-я па ліку кніга. Наогул жа ў стваральнікаў серыі ідэя выдаць у 200 тамах усё лепшае з таго, што было створана на беларускай зямлі ад самага пачатку пісьменства да нашых дзён. З дырэктарам выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Геннадзем Вінярскім пагутарыў Сергей Буткін. Калі шчыра, мы і самі падумалі, што гэта задача вельмі цяжкая, якая не здзейсніцца, таму што ўжо ў тыя часы пачалі прыдумляцца всякія серыі, у якіх выходзіла па адной, па дзве, па тры найменні кнігі, і яны на гэтым затухалі. Серыя «Беларускі кнігазбор» пачалася ў 1995 годзе з выдання выбраных твораў Яна Чачота. Самыя першыя кнігі серыі выдаваліся яшчэ на дзяржаўныя субсідыі, але праз некалькі год падтрымка спынілася, і выдаўцам давялося самім даказваць сваю жыццяздольнасць. А разам з тым і тое, што цікавасць да беларускай літаратуры застаецца. Геннадзь Вінярскі распавядае, як падбіраюцца тыя аўтары, якія трапляюць у праект «Беларускі кнігазбор». Першы прынцып – адкрыць людзям аўтарах, які шырокае кола не ведае. Гэта взятае самае і Францішка Шулер-Радзівіл, невядомыя аўтары зборнікі «Філаматы» і «Філарэты», Ігнат Дамейка ў той час, калі мы выпускалі, пра іх у Беларусі ніхто не ведаў, безліч перелічаць. Мы ўвогуле стараемся выдаваць у людзей все лепшае, што напісана. Ну і зараз выпусцілі некалькі аўтараў, якія ще жывуць і твораць, но якіх мы бачым, што все лепшае іх не ўжо можна паказаць. Гэта быў Адам Мальдзіс, Рыгор Барадулін. Вырашылі, што гэтыя аўтары заслугуюць, каб іх выдаць серыя, тым больш ёсць такая фінансавая магчымасць, і з іх незгоды вот уже выйшла дзве кнігі, Эты Бураўкін і Гілеяч, і кніга Некляева. Што тычыцца менавіта выбару 50-й кніжкі, калі ўзяць класікаў такіх, як Купала, Колас, Богданович, уже былі ў нашай серыі, вот, вырашылі, што заслугуюць гэта званне быць 50-й кнігай, кніга класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага. Святочная імпрэза з нагоды выхаду 50-га тому ў кніжнай серыі «Беларускі кнігазбор» павінна была адбыцца 17 сакавіка ў сталічным палацы мастацтва. Аднак у той самы дзень з раніцы адміністрацыя палаца паведаміла арганізатарам імпрэзы, што мерапрыемства не можа адбыцца па тэхнічных прычынах. Аднак людзі ўсё роўна прыйшлі і правялі імпрэзу ў фае і на прыступках будынку.